Bueno, ba, Real Unionek ezin izan zuen azken sailkatuaren zelaian hiru puntuak lortu. Durangoko kulturala, 71. minutuan markagailuan aurreratu zen, Jurgiren gol baten bitartez, eta geroago, 83. minutuan Javi Martinezek berdindu zuen. Partidua bukatzear zela aukera garbiak izan zituen Real Unionek, bigarren gola sartzeko, baina aukerak ez zituzten gauzatu. Eta beste berdinketa bat, eta taldeak Irunaka gehitu gabe jarraitzen du, Jan Behar. Bai, kexo, ba, aipatu dezagun ere bukatazuela berdinketarekin, bat eta bat, eta lehenbiziko 20 minutuetan bere maixotasuna erakutsi zuela. Erdigunean ez zuzen ere, bere abaguneak izan zituen onak, baina futbolean argi eta garbi aipatu behar da, ez bali maia duzu lortzen golak, ba, hor gelditzen zarela, kaskartuta, eta gauza, lana eskasa, beterik. Hori gertatzen zaio Real Unionek, bi garaipena bakarrik lortu egin ditu aurten, eta bi garaipenarekin da gauza gutxi. Aipatuko dugu, hiru norgehiagoka galdu egin dituela, 7 berdindu eta bi irabazi. Barakaldo gain zuzen ere datorren larunbatean lauetan Galen jokatu du, eta irabazi egin du 7 norgehiagoka. Indartxu dago, bale. Claro, indartxu, eta bi porrot egin ditu, eta alde horretatik, ba, hori da kontua. Bi berdinketa eta hiru porrot, eta hori da ezberdintasuna. Real Unionek irabazi egin behar du, argi eta garbi. Beste kontuetan sartzea, ja, orain, liga den bezala, ez du merezi, irabazi egin behar da, eta kitxo, hori, beste aldetik, lana eskaxa da. Erdigunean, bai, asemblea emisiko, 20 minutuan ondo jolastu zuen, bere aukerak ez zituen aprobetsatu, bai Durangok, bai Durango 71. minutuan Jurgi lortu zuen burukada baten bidez gola, eta Jurgi laterala da, atzelaria da, eskubitik ari dena, eta mugimendua oso ona egin zuten, egaletik erdiratu egin zuten, eta burukada baten bidez, esaten dut, lortu zuen gola. Gero Real Unionek berdindu egin zuen, baina azken finean Durango sailkapenean azken zegoen. Eta kontutan hartu behar da, orain ikusita Real Unioneko jokalari guztiak, eta bai plastikozko futbol zelai horretan, edo nahi balin badozu ere, ba, talde, ba, kompleksua zala Durango talde, baina irabazi egin behar zuen. Eguraldiak. Bai, aizea, eta aizea ufala handiak zuen. Hori aitzakiak izaten dira, aitzakiak izaten dira, Real Unionek. Norgehiagoka makala izan zen azkenean, aipatu ez da harri eta harri esan behar du, eta urrengo larunbatean lauetan Barakaldo, etorreko da, eta Barakaldo pentsatzen dut aserre etorreko dela, galdu egin du Galahorrarekin, Miguel Solaren taldearekin, eta izango da, beste neurketa komplikatua ez da dien galen. Bueno, ba, honen arira, hau da Juan Dominguezek zioena partidua amaituta gero, eskaz geratu zitzaion larun bateko emaitza talde txuri beltzari. Bai, ala da, azkenean pena ematen dugu, usteet nahiko partio polita egin dugu irabazteko, egia da, momentu batzutan, ba, sufritu dugu, baina, bueno, azkenean hemen Durango oso ondo jolasten du, ere bai bere aukerak izan ditu, eta, bueno, azkeneko boladan, ba, izan dugu irabazteko ere bai, eta, bueno, pixkate zentzio arraroa, baina, bueno, jarraitu behar dugu lanean, eta hori da bidea, eta, bueno, buru horra izan behar gara, eta seguro laiztere etorriko diala hiru puntuak. Azkenean, bueno, hiruko ligak puntuetan, ba, bueno, bai, egia da, que puntu gehiegi empateak, ba, zaila izaten da. Bueno, ba, hortxe Juan Dominguezen hitzak, hiru puntuak laister iritsiko direlakoan. Urrengo norgehiagoka Barakaldoren aurka izango da, larun batean lautan Estadion Galen. Bai, gauza batera aipatu behar dugu, Galan berriz suerte txarra du Mutilonek, eta, bueno, bi asteko kontua izan omen da, baina bere ala sentitu omen zuen, eta ikusiko dugu, eta Etxabe Gurenek ere arazo muskularrak izan zituen, eki erdira joan egin zen, eta Estrada eskubitikan jolastu behar zuen, azken finean arazoak ere, baino aipatu dezagun, eta argi eta garbi aipatu behar da, orain bertan demoraldi makala. Momentuz, bai. Momentuz, bai, eta argi eta garbi aipatu, eta jendea aserre dago. Jendea aserre dago, normala da, hori futbola kontuak dira, dibalimo zu dira bazten, ba, premiazko aferak sortzen dira. Bueno, ea buelta ematen duten momentu txarroni. Bueno, ba, Real Unionez aparte, eskualdeko taldeek honako emaitza hauek lortu dituzte futbolean. Marinok beste porrota bat jaso zuen eta punturi gabe jarraitzen du sasoi honetan. Azken aurrekoa den Derio huts eta bat irabazi zuen Ugalden. Hondarrabiak ere galdu zuen atzo, bat eta hiru Tolosaren aurrean, eta zorte hobeagoa izan zuen Real Unionen arrobiko taldeak, bat eta huts irabazi baitzuen larun batean Añorgari. Hondarrabiarrak 4 punturekin sailkapeneko azkenak dira, eta Irundarrak 11 punturekin 10garrenak. Eskubaloian azken aldean berri onak ditugu, Bidasoak garaipen berri bat lortu zuen Artalekun, 6-6 aurten. Norgeiagoka gogorra zuten Jakobo Kuetararenek Angel Ximenez Abia Puente Genilen aurka, eta horren adierazle, partia osoan zehar ikusi ahal izan ziren partzialak. Azkenean Bidasoak 25-23 mendean hartu zituzten andaluziarrak, eta sailkapeneko bigarren postuan jarraitzen dute. Plazerra izaten ari da urten Artalekura joatea, baina larun batean majo sufritu zen. Noski bai, plazerra, noski plazerra dela, baina joan den larun batean jakindu zuten sofritzen, sofritu zuten Jakobo Kuteraren mutilek, eta berela hasiera batean, ba, Julian Ruizeren taldea, ba, bere eskarmentua erakutsi zuen, bere maixotasun ere bai, ez da talde txarra, aipatu dezagun hori ere bai, zorte handirik ez du izan denboraldi hasieran, baina ja Pontevedra irabazi egin zuen, eta lehengoan 4-6 hasi ziren, eta 4-10 6 golaren desabantaila zuten Irundarrak. Rangelen ordez Joan Leto sartu zen, galiziarrak bere maixotasuna eta trebetasuna erakutsi zuen. Eta Barcelonan ere oso partido ona egin zuen, eta bigarren zatean apurka-apurka bara abantaila berdindu zuten, 15-13 abantaila hori sartu hartu zuten, eta gero menpean hartu zituzen andaluziarrak, baina bueltatu ziren, berdindu zuten, eta ba, sofritu zuen asko Jakobo Kuetararen taldea. Rodrigo Salinasek kolpe bat hartu zuen eskumuturrean, eta ikusiko du gaur frogak egingo dizkete, eta, bueno, aipatu dezaguna arte guztiz ere, ba, 2000 zale zirela, lenguan. Ilusia ikusten da. 2000 zale, eta ba, hori nabaritzen da, eta Bidasoa bigarren, aipatu dezagun, Alcobendasek atzo Granollerseri irabazi egin zion, baina Cuencak irabazi egin zion Ademar de Leoneri, eta bigarren gelditzen da orain Bidasoa sailkapenean, bigarren postuan. Bartzelonako kontua beste kontua dira. Iaia esan gizake lehenengoak dira. Bartzelona beste kontua, beste liga da, beste liga. Eta hor, ba, bigarren postu horretan Bidasoa Asobaleko kopa jokatuko duela normalean, Lleidan ospatuko dela abenduaren 15ean eta 16ean, eta adorren larun batean Sinfiren aurka 6-an Santanderren. Eta aipatu beti aipatu dut gauza bera, partitua berri neurketa komplikatua. Liga oso parekatua dela, aipatu dezagun, atzo ikusi genuen Alcobendasta Granollersen neurketa hori, Alcobendasen garaipena, eta horretan sofritu beharko du berriz ere Bidasoak Santanderren urrengo larun batean 6-an. Bueno, ba, guzti honi buruz berriro ere, Jon Azkue kapitainak zera aipatu zigun. Tengo, ba, klabetako bat nik uste hori dela. Atzetikan, goazen momentun edo gauzak ateratzen zian momentun, ba, taldia, ba, lasaitasun puntu bat mantentze du, eta pixkanaka, ba, horri buelta ematen aztegea, eta ba, gaurko partidutan bezala, ba, buelta emate jo. Apuente Genil, talde bete indartsua, Julian Ruiz talde guztia bezala. Bai, bere sailkapenak egia esan, Ez du erakusten, ba, jokalari bezala daken maila. Guk hori argi genuen, ba, jendiak igual beste zerroi pentsatuko zuen, baina guk hori oso garbi genuen, eta lehenengo zatin ikusia, ez gea gu izan, da asko sufritu dugu, baina bueno, lehen esaten izun, ba, lan horrekin da atzetikangoa zenen dakaun lasaitasun horrekin, ba, partiu aurre atera dugu. Ba, egia esan lehenengo zatia oso txarra izan da, ez? Beti joan gara atzetikan, lanzamiento asko fallado ditugu, baina gero bigarren zatian jakin diogu pa vuelta emantia partiduari, eta bueno, hori da garrantzitsuena gaur. Bueno, ba, Jon Azkue eta Mikel Zabala egon ziren gure mikrofonetan, eta ba, sufritzen jakin behar da ere, eta are gehiago lehen postuentan mantentzeko. Zuk esan bezala, Bidasoaren urrengo norgehiagoka DS Blendio Sinfin izango da larun batean, bai. Seitan Santanderren. Hori izango da, partidua komplikatu izango da, baina aipatu bezala, eta bere, eske, aurtengoa, bigarren postu hori ikusita, gauzak ba, besterik esateko. Bidasoaren inguruan azken apuntetxo bat, Emaldiren aurkezpena izan zen ostiralean? Bai, ostiralean izan zen, Iñaki Emaldiren kandidaturenen aurkezpen hori, eta, bueno, porrot egin zuen. Bazkideak eta inguruko jendea hurbildu zen, gerturatu zen, aurkezpen oso txukuna, eta ba, entzungo ditugu urrengo ostiralean edo aste honetan bere adierazpenak, eta aipatu dezagun porrot egin zuen, Hondarribiko presidentea azaldu zen, galdera bat egin zuen arrobiari buruz edo provintziko talde klubetako harremanekin, eta porrot egin zuen bertan behera. Iñaki Emaldik erabaki hartu zuen mosteko aurkezpenu eta kitxo horrela gertatu zen. Pena bat izan zen, baina horrela gertatu zen, eta, bueno, hemendik datorren astera ikusiko dugu ze gertatzen den. Bueno, ba, hortxe Bidasoarena, Ilkap Hondarribiak 23-22 galdu zuen Ugaraga Eskubaloiaren taldearen aurka, eta Hendaiako estadioak Oloren kantxatik porrotarekin bueltatu zen ere, 23-26 markagailuarekin. Beste kirolen errepasoarekin, atletismoan jarri behar dugu arreta, izan ere atzo Behobia San Sebastian maratoi erdia ospatu zen, eta jende mordoa batu zen Irungo kaleetan zehar, eta haize ufada handiak egon ziren arren, euria ezen lasterketako protagonista izan. Bai ordea korrikalariak, 23.000-tik gorakoa izan zen aurten ere partaidetza. Sailkapenari dagokionez, Jaume Leiba izan zen garaia ordu bateko denborarekin, lehen Gipuzkoarra Iraitz Arrozpide izan zen bigarren postuan, eta eskualdeko lehena Jose Antonio Gomez de Arriba izan zen 18. postuan, ordu bat, 7:00 eta 2 segunduko denborarekin. Emakumezkoetan Aroa Merino izan zen garailea, ordu bat 9:00 eta 45 segunduko denborarekin. Lehen Gipuzkoarra Maite Arraize izan zen 6. postuan, eta eskualdeko lehena Naiara Zubillaga izan zen ordu bat, 26 minutu eta 23 segunduko denborarekin. Bai, Xabi, eta Jean-Pierre hor ba, bitxikeri gisa ere Bidasotarrei dagokienez gizonezkoen artean azkarrena eta markak, kontuan hartuta, Jose Antonio Gomez de Arriba, 18. sailkatua, aipatu ordu bete 7:00 eta 2 segundo, baina herri-herri interesa badute gure entzulek, Hondarribiko azkarrena, Gerardo Amunarriz, ba, ordu bete 8:49. Gizon marka, Lehenen daiarra, Mikael Duart, ordu bete 14:00 eta 24:00, eta herriko festak tartean zituztela, bi biriatu harri baino, ez dute parte hartu, Behobia Donostia, baina, ale ere, ba, ipatu Ismail Urrutia duela itzena, eta ordu bete 15:00 eta 42:00. Labur-labur, bai. Zuretzat, Xabi Alonso katzo, Mikel Alonsorekin batekin zuen, eta ondo bukatu, eta galdetu zioten azkenean, bai, Xabi Pretorekin, zineten, bai, bai. Eske, Xabi Alonso, este viene al ritmo caribeño. Bai, jokatzen zuen bezala. Jokatzen zuen bezala, kodo, horri da, Xabi Pretoren kontua. Ongi da, bukatzeko, saskibaloi eta beste zenbait emaitza, ez? Bai, Xabi? Beste zenbait emaitza, Jon Areitiok zilarrezko domina lortu zuen bike trial modalitatean, hiri txirrindularitako munduko txapelketan, zorionak hemendik. Saskibaloian ere, Express Hondarribia ikasbasketek liderra mende hartu zuen 50 eta 54 irabazita Easo San Martin merkatuaren aurrean, eta Herribidek ere beharrezko garaipena lortu zuen Ibai Zabali 83 eta 63 irabazita, beharrezkoa benetan. Maite Nisean Leganeko taldeko emakumezkoak Artealen aurka 4-3 galdu zuten, eta mutilek berdinketa egin zuten La Eskalaren aurka 3-3. Eta bukatzeko? Rugbia azkenik, Hendaiako estadioak ezin izan zuen etxean Aramitz mendean hartu, 26 eta 32 galdu zuen. Ongi da, ba, momentuz horrekin geratzen gara, ostiralean, xehetasun gehiago. Kirolari buruz, Xabi, Jean-Pierre, mila esker. Zuei. Esker zuri. Ondo izan. Ondo izan.